правилно растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили. Съборна беседа, държана от учителя на 22 август 1921 година. Измировата любов. Съборни слова, 1919-1921 година. Сега аз ще ви попитам, като онзи православен поп, който запитал: благословени християни, знаете ли какво ще ви говоря? Знаем, дядо попе. Е, като знаете, няма какво да ви говоря. Не знаем, дядо попе. Е, като не знаете, пак няма какво да ви говоря. Аз отчасти ще засегна правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили. Главната задача в сегашния живот е правилното растение и развитие на душата. Душата трябва да се развива, да расте, да се разширява, да заема по-голямо пространство. Защото в духовния живот големи неща са само уния, които съзнателно са организирани, хармонично се използват и развиват определени сили. В природата има един велик закон, според който всички тези сили се развиват правилно и последователно. Измежду съвременните методи за развиване на душевните сили, които са създадени от няколко хиляди години насам, има някои, които са правилни, а други неправилни. Понеже събуждат някои сили по-рано от другите и вследствие на това се зараждат много нежелателни резултати. При сегашното ви развитие трябва да имате едно нормално въображение. Т.е. не трябва да бъдете без въображение, но то трябва да бъде силно и нормално, при което нещата се представят в техния естествен, а не в извратен вид. Естествен вид света е, например, сутрин, когато небето е ясно, без никакъв облак. Тогава може да имате един естествен и правилен изглед на природата. Щом се явят облаци и се образуват сенки, вие ще получите съвсем друго впечатление, друго схващане за природата. И тъй, когато отидете сутрин сред природата и видите естествения вид на нещата, у вас се заражда една вътрешна радост. А когато видите неестествения, извратения вид на нещата, у вас се заражда тъга. Не можете да си обясните защо е това, но има неестествени неща, които сте възприели. Ще ви дам един пример. Разхождате се в градината и срещате там един ваш приятел. В този момент виждате един човек, който удря приятеля ви и му щупва крака. У вас веднага се заличава хубавото впечатление от природата. В сърцето ви се заражда тъга, в ума ви се е сложило едно неестествено явление и вие усещате болка. Болките винаги се дължат на едно такова ненормално състояние. Като влезете в едно учение, като влезете в религиозния свят, и там ще има анормално схващане на нещата. Ще изпитвате една тъга, без да знаете защо. И там има счупени глави. Но когато влезете в един учен свят и четете някоя хубава книга, не сте ли изпитвали тъжно впечатление? Този учен човек има нещо, което му куца. Разбира се, нишата, животинската душа на човека не е тъй схватлива, че да може да разбере къде са грешките. И понеже интелектът борави с пипане в духовния свят, той трябва да бъде подпомогнат от духовното зрение. Но не трябва да отидем и до другата крайност и да кажем, че тези, които имат интуиция, нямат нужда от пипане. Не, и те се нуждаят. За далечните предмети е зрението, а за близките – пипането. Ние влизаме да изучаваме духовния свят не тъй, както са ни учили досега, т.е. както ни е бил описван, като нещо нереално, етерно, въздухообразно. За душата, за духа, ние нямаме една ясна и реална представа. Е, хубаво, когато сте болни и при вас дойде някой човек, хване ви за ръката и с това хващане вие веднага оздравеете, като умът ви добива също здраве и яснота, питам, на какво се дължи това оздравяване, причинено само от допирането с този човек? То се дължи на духа, на реалната проява на духа. Това е тази реална форма. И ако тази форма не може да произведе у вас този ефект, това означава, че духът го няма там. Означава, че вие имате само сянката на духа. Следователно, от проявлението на нашия ум, на нашето сърце и на нашата душа в даден момент, ще се познае доколко реално нашият дух се проявява. Ние в себе си трябва да знаем доколко той е реален или не. Трябва да знаем това. После, аз искам вашите представи за Бога да бъдат ясни. За Бога трябва непременно да имате една много ясна, реална представа, в която да не остава никакво съмнение. И според тази представа, всякога да го познавате. Където и да отидете, да знаете, че Той е, а не друг. Това се изисква от ученика на Бялото братство. Има моменти в живота, в които сам Господ се проявява. Сам Господ заповядва. И вие трябва да знаете тези моменти. Това ще научите от някои вътрешни опити. И тогава ще настъпи фазата на посвещението. Когато настъпи тази фаза, умът ви ще тръгне в правилния път на тази философия. Това ще бъде посвещението. А след това ще бъдете в състояние да изучавате небесните светила – Слънцето, Венера, Марс, Сатурн. После да влизате в други светове, за да се съобщавате с техните жители. Това, което сега преживявате, още не е живот. То е азбука на живота. Защото има и други състояния, в които животът има проявления, различни от тези, които ние познаваме тук. И тогава, каква е целта ни? Каква е целта на живота? Да влезем в съобщение с тях. Реално трябва да разсъждаваме. Каква е целта на младата мома, която е при майка си? Един ден тя става недоволна. Иска да се срещне с друга душа, но изопачава това. Тя иска да намери друга форма и я намира. Като се съединят тези две души, искат да намерят трета, която от своя страна пък иска да намери четвърта и така нататък. Те искат да се съединят и като се съединят, разбират божествената мъдрост, която сега се събужда. Той е вечният стремеж. Вие трябва да се стараете да развиете умствените си способности. У вас има много дарби, които очакват своето развитие. Чакат да им дадете една по-съществена основа. Не се обесърчавайте. Ако изгубите кураж, то е от лукаваго. Вие искате да бъдете герои. Но дойде ли нещо, което ви жегне, изгубвате всичко. Герой е този, който като го жегнат, веднага си плюе на раната. Сам се лекува и продължава пътя си. С плюнка се лекува раната и върви напред. А сега, като те жегнат, викаш този онзи на помощ. Минават месеци и казваш: «Слава Богу, отървах се от дявола». Мислиш се за много умен. Мислиш, че много знаеш. Нищо не знаеш, щом не можеш да се лекуваш сам. И не само ще лекуваш и миеш своите рани, но и раните на своите другари. А сега, като намерим някого ранен, казваме: «Ами ти защо не внимаваш? Защо падна? Биваше ли той да направиш?» Този, онзи ще те съветва, но никому не идва на ума да плюе на раната. Това е стара философия. Не е въпросът защо го е направил. Грешката е, че не е направено. Написал там някои погрешни числа. Какво му остава сега? Да вземе своята барсалка, да ги изтрие и да напише други числа. Вместо 4, напиши 5, направи изчисление и върви напред. Друго заблуждение, което се явява и между младите, и между старите, е кой от тях знае повече. Знанието зависи от пробуждането на божествените способности, които имате в душата си. Те трябва да се пробудят. И чрез тях ние ще изучаваме света по един обективен начин. Ние трябва навсякъде да изучаваме света обективно. А ние, като нямаме такова обективно схващане, спираме се и се питаме дали еди кой си човек говори истината или не. За мен този въпрос е решен. Аз ще ви дам един метод да познавате дали даден човек говори истината или не. И вас, когато говорите, също ще ви познаят дали говорите истината. Така че ние сега ще се стремим да събудим у нас тези възвишени чувства, които са още в спящо състояние. У вас са събудени за сега обикновените чувства, обикновената любов, която от време на време се примесва с духовната любов, но самата духовна любов още не е започнала да се проявява. Че тя не е пробудена, се забелязва по тази ревност между вас. Забелязва се по това, че не може да се търпите едни други. Духовни хора пък не могат да се търпят. Те са с духовна табела, а съдържанието им не е духовно. Някой казва: «Тази сестра не е духовна». Ами, че и ти не си такъв. Друг казва: «И тази сестра не е духовна». Че и ти не си, защото ако беше духовен, само ще ги попипаш по очите и веднага те ще видят и ще тръгнат напред. Когато Каравелов създаде тези дребни пари, каравелчетата, колко българи бяха излъгани с тях? Гледаш ги, отначало са лъскави, минават за наполеончета, а после почернеят и загубят цената си. Ти мислиш, че всяка теория, всяко учение, което е лъскаво, е ценно. И казваш: «Знаеш ли какво имам аз? Какво научих? Тук, в кесията ми». Не мине и месец, те почернеят. От лъскавината на тези учения не се лъжи. Ние сме готови да приемем всяко учение, откъдето и да дойде то. Който и да ни донесе божествените мисли, божественото учение, ние сме готови да го възприемем. Който и да ми донесе една хубава книга, ще я приема. Но една книга, която няма никакво съдържание, и най-ученият човек да ми я донесе, ще кажа, че в нея няма нищо. Та каква е главната цел? Да станем добри. Аз казах, че доброто е плод на любовта, а любовта е плод на духа. Този живот, който сега имаме, е естествен. Писанието си казва, че Господ щял да разруши сегашното тяло, търбуха. Вие как тълкувате тази мисъл? Това тяло той няма да разруши. А след като той изпълни своята служба, понеже иде ново тяло, което сега се изгражда, то ще отстъпи мястото си на новото. Следователно, нашите нови чувства, сетива и способности ще се включат в тези нови тела, които сега се градят. Новото тяло у някой е в началото си, а у други е на един месец. Аз говоря за изграждането на това ново тяло, от което ще произлезе вашето възкресение. С тези тела, с които сега вие живеете, не можете да вървите в тази истина. Тялото на плътта е плът, а тялото на духа е дух. Плътта е тяло, където духът временно живее, а духовните тела са тела на вечността. В този смисъл аз искам от вас да се заемете да изучите учението на Бялото братство. Вие ще го намерите разхвърляно в целия окултизъм, в теософията, в християнството. Навсякъде ще го намерите. В този учение има навсякъде единство. В него няма разногласие. В учението на Бялото братство има едно особено разбиране за създаването на света. Има една особена теория. Бялото братство никога не оспорва съвременните теории. То си мълчи за тях. То не казва никому: ти не си прав. То ще му каже: прав си. И прави са съвременните хора. Той, което те са видели и описали, правилно са го описали. Но когато те описват той, което не са видели, то там мълчи и казва: той, което не съм видял, не зная и няма какво да оспорвам. Някой ми казва: ти не разбираш духовния свят. Питам го: ти ходил ли си в духовния свят? Не, не съм. С ангелите разговарял ли си? Не съм. Със светиите разговарял ли си? Не съм. Е, тогава видял съм нещо. Една сянка мина покрай мене. Е, какво? Каза ли ти нещо? Нищо не ми каза. Само се усмихна. А тази усмивка, знаете ли как я тълкуват турците? Когато им се усмихне някоя жена, те си казват: работата е наред. Тя казва: само за мен, мисли той. Това е погрешно схващане на нещата. Тази сянка си била усмихнала. Той усмихване трябва да изтълкувате в друг смисъл. Има усмивка и усмивка. Сянката погледне някак сериозно, ти казваш: искаше ми се да каже нещо. Какво искаше да ти каже? Когато човек само се усмихне, мускулите на устните се повдигат, а очите са ясни, огнени. Няма микота в тях. Какво показва всичко това? Такава усмивка показва: аз ще те изям. А когато една усмивка излиза отвътре, в очите има божествена светлина, има мекота, нежност. Този човек казва: аз съм готов да ти помогна. Аз любя Господа. Следователно, за мен усмивките веднага разрешават въпроса. Когато покрай мене мине една сянка и ми се усмихне, гледам очите й остри ли са и иска ли да ме изеде, или са меки и нежни и иска да ми помогне. Някой казва: аз видях една сянка, не видях лицето й, а само гърба й. Какво искаше тя да ти покаже със своя гръб? По време на галското духовно движение в Англия през 1905 година, жената, която водила движението, придружавана от огнени кълба, като се връщала една вечер от събрание, казала на един свой близък приятел да я чака отвън. По едно време тя видяла да върви пред нея един господин с черна перилина. Помислила, че това е приятелят ти, и забързала, за да го настигне. Извикала го по име, но той не обърнал лицето си. По едно време той се доближил до нея с заболено лице и поклатил заканително пръста си. Тя веднага се досетила, че това не е нейният приятел, и поискала да узнае кой е той. Веднага го познала. Той се превърнал в черно куче и се скрил. Тя казала: това е дяволът, който се бърка в моето царство, но аз ще се разправя с него. Ние трябва да знаем точно дали тези, които срещаме, са наши приятели или не. Мислят ли като нас или не? Мислят ли право или не? Ние трябва да имаме с всички наши приятели една мисъл, едно сърце. Мисълта ни да е отправена към Бога, да служим на Бога. И всеки от вас, който е готов да действа за Бога по този начин, ние сме готови да приемем с отворени ръце. Готови сме да му дадем нашето пълно съдействие. Но белите братя са много взискателни. И ако той се откаже да служи на Бога, те ще затворят вратите си за него. Сега вие трябва да знаете, че в България има достатъчно братя от черното братство, които са готови да се борят с нас. Тези братя са между православните в църквата, между католиците, между евангелистите. И между нас ги има. Те навсякъде действат според принципа «разделяй и владей». Навсякъде искат да внасят смутове. Често те ви заблуждават. Навсякъде, където има такива събрания, те идват и винаги са много учтиви. Онези, които не ги разбират, ги считат за големи кавалери. Те са въплатени. Затова ще изпитвате духовете. Тези хора са винаги много добре облечени, с елегантни дрехи, с черни гантени ръкавици, с попски калимявки, с попски дрехи, зладишки корони, на професорски катедри. Ние няма защо да им се сърдим. Те са много учтиви. Това е борба. Те са съвършени в обноските си. Много са умни. Не мислете, че можете тъй лесно да се борите и да се размините с тях. Те са от черното братство, но са много умни. В тях има знания и могат да ви измамят, да ви спънат във вашия път. Той сега не ви казвам, за да се плашите и да мислите, че когато срещнете и когато видите, и от черното братство. Бъдете спокойни. Няма защо да се плашите. Те не са страшилища. Те са хора, поставени в тяхната еволюция и изпълняват мисията си. но ние трябва да знаем тяхното предназначение и нашата задача. Всеки да стои на мястото си. И като срещнем такъв брат, да му кажем: твоето движение е едно, нашето движение е друго. Посоката, в която ние отиваме, е права. И посоката, в която вие отивате, е също права. Можеш ли да се поставиш пред един такъв брат така? Той ще те приеме. Ще отстъпи и ще каже: в твой ум има една философия. Но речеш ли да го обърнеш към Господа, ти се поставяш на погрешна посока. Всяка душа трябва сама да се обърне към Господа, към Божественото Слънце. Ти не можеш да я обърнеш. Евангелието казва, че ти можеш да я обърнеш към Господа, но само ако тя иска това. Всяка душа трябва сама да се обърне към Господа. Защото в своето движение тя има собствена орбита и сама трябва да се обърне към Слънцето. Докато тя се отдалечава от Слънцето, докато се върви по своята орбита, тя трябва да бъде оставена да се измине своя път. Вие не можете да измените нейния път. И ако искате да обърнете тази душа, вие ще измените целия ред на космоса. Следователно, на Земята ние можем да помагаме само на ония, пътят на които съвпада с нашия. А когато техния път не съвпада с нашия, вие и от едната страна, и от другата страна ще харчите енергията си напразно. Аз ви нахвърлям тези мисли, защото ще се явят някои и ще ви кажат: ти спасен ли си? Познавал ли си Христа? Не се бойте, че някой ще ви обърне. Обръщането ви се състои в това да имате любов. И имате ли любов? Имате Бога в себе си. А имате ли Бога? Имате и Христа. Защото Бог е любов. Ще ви кажат: твоето сърце стопи ли се? Да. Когато ставам сутрин и изпълнявам волята Божия, когато се храня с любов, когато говоря с любов, когато пиша с любов, когато чета с любов. Питам се: аз с Христа ли съм? Тогава познавам ли Христа или не? Да, не само, че го познавам, но и живея заедно с Него. И разговарям с Него. Всеки ден се храня заедно с Него. Отличен човек е Христос. Трябва да бъдете прями и категорични. Тогава и всички други прояви ще дойдат. Има и други духовни прояви, но вие ще се стараете да развиете вашите психически сили. Силите, които Бог е вложил във вашите души. Например, някой от вас, които са развили в себе си тези сили, тези способности, чрез своята воля ще могат да излизат от телата си навън. Но всички няма да бъдете в състояние да правите това. Който е готов, ще напусне тялото си. Ще направи една разходка. Може да отиде и в Америка, и в Китай, и другаде. А който не е готов, ще чака. Всички не сте герои. Нека всеки се задоволи с това, което му е дал духът. Или с други думи, нека всеки съответно на степента на развитието си, съответно на това, което му е дал духът, бъде верен на Господа. Този дух сега работи и всичко разпределя. Аз искам всичко да става според волята на този Божествен дух. Искам да бъдете във вътрешна хармония. Да не се раздвоявате. Мене вие не можете да раздвоите по никакъв начин. Щом речете да ме раздвоите, аз късам нишките и ви оставям долу. Раздвояване не трябва да има. Ама някой ми изпраща мисълта. Ти на прав път ли си? Аз късам нишката. В моя път дясна и лява страна няма. Има само един път. Пътят на любовта. Нищо повече. И десният, и левия път са свързани с любовта. Върви по този път и не се бой. Ще кажеш: братко, този въпрос аз тъй съм разрешил за себе си. Ще ти кажа и на тебе как да го разрешиш. Тази вода аз съм опитал. Ама каква е тя? Няма за какво да я описвам. Ще кажа: елате с мене, пийте и я опитайте. Аз искам да опитате в себе си новото учение като една жива вода. Да видите неговата сила и да кажете: ние имаме личен опит. Да не казвате: той ни е заблудил. Той ни е хипнотизирал. При хипнотизирането няма обръщане. Аз ще ти убедя, че ти давам нещо, че имаш нещо. Утре ще ти убедя в друго. Но ти нямаш джоба си нито едното, нито другото. Това е хипнотизиране. А при хипнотизирането има изтощаване, докато в истината има растене и душата расте благодат. И тъй, когато пием от божествения чучур, няма никаква хипнотизация. Но ние и хипнотизираме. Аз не отричам това. Но кое? Когато срещна някого от черните братя, още преди той да ме види, аз изтеглям ръцете си надолу. Той заспива и аз се заминавам. Когато отмина, пак тегля подири му ръцете си, за да го събудя. А като срещна добър човек, аз му правя път и казвам: с Божието благословение върви си по пътя. Защото онзи, който се опитва да хипнотизира брата си от бялото братство, носи голяма отговорност. Хипнотизацията е голямо заблуждение. У нас няма хипнотизация, а има една велика истина, която служи за нашето растение. И като я възприемете тази истина, искам да виждам лицата ви с друга свежест. Макар и лицето ви да е черно, в него ще има една светлина. В очите ще се вижда нещо особено. Друг е въпросът, когато дойде божественото. Но когато дойде онова, което не е божествено, ние тогава знаем, че не сме в съгласие с Бога. Първото нещо у нас – да няма нито помен от лъжа. Нито ще ви лъжа, нито да ни лъжете. Никой да не прави и опит за това. Защото ако речете да правите опит да ме лъжете, аз ще вдигна ръцете си, ще ви приспя, ще се замина, след това пак ще вдигна ръцете си, за да ви събудя. Такъв е законът. Защото ако се предадете на такова влияние, вие ще станете оръдие. Другото въздействие не може да бъде в дадения случай. Тогава движението ще бъде отгоре надолу, а няма да бъде настрани. Предупреждавам ви, че ако искате правилно да се развивате, аз повече няма да ви говоря върху това. Няма да се спирам на него, защото от сега нататък има много да се учи. Предстои ни една велика наука. Пред нас има много неща за изучаване. Разкрива се един нов, велик живот. Искам всички да се подмладите. И по ум, и по сърце, и по душа, и по дух. Тъй старият на 100 години да подскача като теле. А той, че той бил такъв, онакъв, това не е философия. Между вас да няма критика. Оставете я навън. Когато някой дойде да си покаже способностите, да си покаже изкуството, ако е музикант, ще му дам цигулката си и ще му кажа: и свири ми едно парче от Шопен. Аз ще го слушам, може ли хубаво да свири? Ако свири хубаво, ще кажа: хубаво свириш. Ако не свири хубаво, ще кажа: еди коя си час, не свириш добре. И свири нещо от Бетховен. Дойде някой художник. Ще му дам четките си. Ако рисува добре, ще му кажа: хайде, нарисувай нещо. Идеите ти са добри. Но когато някой не знае да свири, не знае да чете, не знае да рисува, да пише, а казва, че има много идеи, питам: какво от това? Къде са те? Музиката трябва да се изрази. Тази музика трябва да се изрази по който и да е начин. Не може един човек да има талант по музика и да не може да го изяви. Заемете се с най-малките дарби да ги развивате. Всеки, какъвто най-малък талант и идея да има, да ги развива. Всеки от вас, каквото и най-малка дарбица да има, да не я пренебрегва. Дайте й място. Тя ще се развие. Тя е отлична. Не се спирайте да казвате: този мой брат е по-талантлив. На мене Господ нищо не е дал. Този твой брат, който има толкова дарби, е посветил 10 живота в труд и постоянство и нищо не е добил туко така. Даром се дава само на способните ученици. Когато един ученик е трудолюбив и способен, учителят е готов всичко да му даде. А ако не е трудолюбив, нека работи сам. В бъдеще бих желал всички онези, на които умовете са развити, да изучават всичко, да изучават цялата природа. Онези, у които сърцата са пробудени, ще създадат в себе си една черта на братолюбие, кротост, смирение, но не привидно, външно смирение. Бих желал да създадете от себе си характер. Смирен човек аз наричам този, който много знае, който всичко знае. Когато влезе някъде, където се занимават деца, той им казва: тъй деца, работите ли? А, отлично работите. Той сяда с тях, като че ли е на техния уровен, и им дава импулс в работата. А децата казват: този човек е като нас мисли. Защо? Защото им предава своето знание. Той им говори с душата си. Това значи да бъдеш смирен. А когато нямаш смирение, ще кажеш: само те говорят, не ми дадоха думата. Такъв човек не е смирен. Смиреният човек чака времето си, чака реда си. За всички нас в този свят има определено време. Когато му дойде времето, смиреният човек казва: «И аз сега ще кажа думата си». Има време, когато Господ ще каже: «Иване, стани, кажи си и ти думата». Той знае, че си щеславен. Ще отвори един ден бележника си, ще го прилисти и като ти знае мислите, като знае, че си щеславен, обръща листа си и не те вдига. Като знае всичко за тебе, Господ казва: «Да стане Стоян». Ти си казваш: «Ах, този Стоян, все не го вдига». Но един ден, когато ти си неподготвен, Господ казва: «Стани ти!» А, втасах ми я. И той често става. Казваш: «Мен е Господ да ме изпрати на работа». Но той не те изпраща. Не. Ние трябва да бъдем всякога готови. И като ни каже «стани», когато ни очакваме, да станем и да си кажем урока. У Бога има една велика справедливост. Сега пак ще ви помоля през тази година да се стараете да вложите хармония в умовете си. Да мислите хармонично. Да чувствате хармонично. Да действате хармонично. И само така ще създадете един нов подтик. Иначе ще парализирате еволюцията си. Ще станете меланхолични и ще кажете: «Ние и тук не намерихме това, което търсихме». Че къде ще го намерите? Аз бих ви запитал: къде ще намерите пътя към Христа? Кой ще ви го покаже? Ще дойде един евангелистски проповедник и ще ви каже: «Ела, аз ще ти кажа какво е казал Христос, какво е писал апостол Павел». Да, но ти не го писа. Знаеш ли къде е Христос? Срещал ли си го? В тебе живее ли? Аз не съм срещал Христа. Знае само, че тъй е писано. Добре. Ти си 1,65 м висок. И аз съм толкова. Твоето чело е 6 см широко. И моето е толкова. Носът ти е 7 см дълъг. И моето е толкова. Ушите ти са 7 см. И моите са толкова. Ръката ти е 75 см дълга. И моята е толкова. Твоето тяло тежи еди колко си килограма. Моето тежи повече. Тогава с какво ме превъзхождаш?» Това не са факти. Знание е това. Придобито чрез вътрешна опитност. Щом е така придобито, ние може да си направим винаги този опит. Когато един скулптор може да извая една хубава статия, един техник да направи една машина, един инженер да построи железопътна линия, един астроном да изчисли траекторията на една планета, това е знание. Това е учение. А ако някой предскаже нещо и то не се сбъдне, това не е учение. Това не е знание. В Бялото братство учението е неизменно. В него изключенията са много редки и те много скоро се поправят. Изобщо, учението, в което ще влезете, е основано върху една канара, която не може да се разбие. В това учение още от създаването на света, още от самото начало, има редица факти, които са написани, но се пазят в тайна. Това се знае от онези братя, които са ходили горе, и всичко това сега запазват на земята. Всичко това е написано върху каменни скрижали. И един ден, когато вие се развиете, ще го четете. Ще видите каква е историята за създаването на света от началото до сега. Ще разберете всички стадии, всички фази, през които сте минали. И ще почнете да виждате тези фази. Те ще се явяват пред очите ви като живи картини. Струва си да изучавате тази наука. Следователно, струва си да бъдем ученици на великото бяло братство. Понеже учителите на това братство държат целия архив на космоса. Те пазят книгата на живота. И всички вие трябва да изучавате тази книга. По-голямо благо от нея няма. Това е изкуство. И за това всички ще се стремите да го придобиете. То няма да дойде изведнъж, а постепенно. Един ден ще си кажете: благодарим, че тръгнахме в този път. Защото колкото по-рано тръгнете, толкова по-добре. И колкото по-късно тръгнете, толкова по-късно ще стигнете. Не се отчаивайте. Може да дойдат изпитания, колебания, съмнения. Това са естествени неща в този път. Не се плашете. Вярвайте. Вие сте под ръководство. Щом сте верни на закона на любовта, няма да има никакви изключения. И тогава на всичко ще се научите. Ще се научите да предавате учението на бялото братство. Да не казвате, че това е учението на някой Седънов, че той го е измислил. Ако аз сега съм го измислил, утре ще дойде някой Иван, някой Петко, някой Стоян. Е, какво ще стане, ако ние измисляме нещата? Какво ще стане с тези картини? Друго яче стои въпросът. Всички велики хора, които са идвали, са предавали тази божествена истина тъй, както тя им е дадена. В това седи тяхното величие, тяхната слава, че са предали тази истина тъй, както Бог им е дал. А всеки, който не е предал тази истина тъй, както му е дадена, е от черните братя. Не е въпросът за Петко и за Стоян, а за божествената мъдрост и за божествената любов, в която всички трябва да се учим и посвещаваме, че като ходим в нея, на всички да се отворят очите, всички да сме с отворени очи, а не вие да сте слепи, а аз да виждам. Давам някому череша. Питам: как виждаш черешата? Червена. Пипни я. Вкуси я дали е сладка. Да, прав си. Такава е, каквато и аз я виждам. Като виждаме, пипаме и вкусваме, ние еднакво проверяваме нещата. Ако еднакво мислим и чувстваме, еднакви сме. А ако вие сте слепи и аз ви убеждавам, че това е така, онова е така, такава философия не може да има в света. Философия може да има само тогава, когато ученикът и учителят еднакво виждат и еднакво мислят. Но учителят има само по-голяма опитност. Има повече знания и за това върви напред, показва пътя, а учениците вървят след него. Такъв е пътят, който Бог е създал в този свят. Та сега между вас съмнението да се намали поне с 75%, да добиете вяра в себе си. Знаете в кое? Във вашето божествено себе. Във всички ви, вътре във вас, има едно божествено начало. вярвайте всички в Божественото, което живее във вас, което ви говори. Само това е спасителният път. Говори ли у вас Божественото, вие сте на спасителния път. Не говори ли, всички сме на човешкия път. И тогава е опасно. А сега всички в разни направления на работа. Кой каквато дарба има, кой каквито дарби му е дал Господ, всеки да се старае да развие в себе си някоя малка дарбица. Всеки от вас да се стреми да бъде способен в известни моменти. Всеки да има по една особеност, която да е няма от другите, да не сте еднакви. Тя ще бъде ваша специфична черта. Та, като ви видят, да кажат: от този човек има нещо особено. Това е красивото. Срещнеш някого, у него има някаква черта. Срещнеш други го, същата черта. Казваш: това не е нещо особено. У българите има обичай. Отидеш някъде на гости, детето им само 2 години е учило да свири на цигулка, но майката казва: хайде, мама, и свири цвете, мило, цвете красно. Детето свири. Гостите казват: хубаво. Отидеш на друго място. Пак някое дете свири. Майката казва: хайде, мама, и свири цвете, мило, цвете красно. Е, хубаво. Но като отидеш в някоя къща, където свирят добре, доволен си. Отидеш в друга къща, още по-хубаво свирят. Навсякъде трябва да има разнообразие. Така и у нас трябва да има разнообразие в схващането на нещата. И природата е толкова разнообразна, че за всички ви има възможност да бъдете особени. Аз искам да бъдете особени. Всеки от вас да пази тази своя особена черта. Да не искате да бъдете еднакви. Например, да не бъдете всички еднакво смирени. Знаете ли колко начини има за изразяване на смирението? В милосърдието има толкова много красиви форми, толкова оттенъци, чрез които то се изразява, че не можеш да срещнеш двама милосърдни хора, които да изразят милосърдието по един и същи начин. Милосърдието, смирението, всичко може да се прояви в безкрайно разнообразие. И тъй, ще възприемете разнообразието като един процес, който произвежда радост и води към безкрайното. В света има един център, от който радиират всички тези разнообразия. И той е любовта. Чувствате ли? Ще мислите ли? Мислите ли? Ще действате. Действате ли? Ще имате прогрес, разнообразие. И тъй, бъдете ученици на любовта. Искам сега да запиша за ученици уния от вас, които искат да влязат в първия клас на любовта. Затова да си дадат имената. Учениците, които ще влязат в класа на любовта, ще започнат постепенно да се записват. Всички ви приемаме, без разлика. Отваряме ви училище да се запишете. А после, като влезете, преди да започнете учението си в специалната област, ще се явите пред комисия, за да държите изпитите си. И резултатите ще зависят от вашите способности. Така е. Белите братя ви отварят място в тяхната школа. Ако бъдете верни на този закон на любовта, ще опитате верността на моите думи. Но ако не бъдете верни, ако изневерите, ще ви изключат. Аз не отговарям за това. Няма да ми се сърдите. Първото нещо е да имате една беззаветна любов. Ще влезете с пълно сърце, ум и душа, за да проявите волята си, да се учите от Господа. Тъй е казано с езика на пророците – да се учите от Господа. Но ще започнете всички с любов. Това е божествения път. Друг път няма. Има друг път, но за други. Бялото братство върви по пътя на любовта. Като влезете в този път, ще видите друг специален път. И ще разберете, че тази е една от най-добрите системи, които съществуват в света. Системата на белите братя. Няма друг по-хубав път. А това в един живот няма да го научите. И в два живота, и в три, и в пет, и в 10 живота няма да го научите. Не се смущавайте, няма нищо. Който ви каже, че може да го научи в един живот, не ви говори истината. Ами ако един бял брат ви вземе астралното тяло, заведе ви на слънцето, и вие видите онази светлина, ще кажете, какво сме мислили, а то какво било. Питам ви, колко време ще искате да живеете там? И като дойдете на земята, само ще гледате хората, ще изпитвате необикновена радост и ще казвате, да отидете да видите какво нещо има там. Опиши го. С език не може да се изкаже, както казва апостол Павел. Някой ще запита, какво има на месечината? Трябва да ви заведа там, за да видите. Месечината не е, както някои казват, пуста. Тя не е пуста. Тя е много хубаво място. Но ако ние се пренесем със своя организъм в нея, тя не е нагодена да ни приеме и ще ни очаква смърт. Но ако отидете в нея с духовното си тяло, там има неща, от които може да разберете отлични работи. Тя е първата станция за Слънцето нагоре. Ами ако бих ви казал какво има от другата страна на месечината, знаете ли каква тревога би настанала в учения свят? И защо месечината е спряла да се движи около себе си? Защо обръща само едната си страна? Но това е щеславие. Няма защо да си говори по него. Казвам, че в месечината има отличен живот. Често онези, които се завършват еволюцията си и има да слизат още на земята, но не са слезли досега, има още много човешки души, които като завършат там своята еволюция, тогава ще слязат на земята. Някои казват, че са слезли. Не са слезли още. Там има още много души. Но това са отвлечени неща. Как може човек да отиде на месечината? Той трябва да излезе от тялото си. Да се излучи. За да види отношенията, вътрешните връзки, да види как седи тя в духовно отношение, да види земята и само тогава ще има едно правилно разбиране. Ако вие се развивате правилно, първият опит, който ще направите, ще бъде да слезете към центъра на земята. После вторият опит ще бъде да отидете от центъра на земята до месечината. Това е един твърде сериозен опит. Да слезеш до центъра на земята и оттам да отидеш на месечината. Сериозен опит е това. Тогава ще имате вече познания, реални познания. И като се върнете, ще знаете какво има долу на земята. И когато всички учени хора говорят, че на месечината има това и онова, ще кажете: хубаво говорят, право е. Точно така е, както говорят. Земята крие големи богатства. Месечината крие големи богатства. Слънцето също. И тези богатства са все за човек. Затова ние сега трябва да бъдем ученици на белите братя. Затова трябва да сме послушни в това си прираждане. И когато няма какво да правим, ще използваме свободното си време, за да направим една разходка към центъра на Земята. Ако някой от вас рекат да слязат 10-20 км към центъра на Земята, ще започнат да се задъхват. Мъчно се слиза. Там ще останат. Някой пък, като отиват към месечината, мислят, че няма да могат да се върнат. Затова ще се поколебаят, ще се оплашат и ще се върнат. Не, вие трябва да бъдете толкова смели, че да знаете, като отидете там, пак ще се върнете. Понякога се скъсва нишката и оставате там. И тогава братята от месечината трябва да ви излъчат по обратен път, за да ви върнат на земята, за да завършите тук еволюцията си. Те ще ви кажат: като си неопитен, не трябваше да идваш тук. Първото нещо – да се стараете да бъдете добродетелни и умни, да имате схватлив, остър ум, за да не могат хората да ви лъжат. Ще оставите да ви лъжат, без да се излъквате. Сега се завършват общите опътвания. През годината всеки ще се старае да работи върху себе си по особен начин. Всеки от вас трябва да има свой особен метод за работа върху своето умствено и духовно развитие, за укрепване на волята и ума. Ще си съставите по един метод в себе си, за да се образува у вас тази особена черта. Всички да имате по нещо особено. Да няма между вас двама души еднообразни. Това е красивото, хубавото. Смесената китка е хубавата, но не откъснатата. Още от утре ще се стараете да се настройвате, да можете да схващате тези вибрации от духовния свят, да се настройвате вътрешно и да пласирате енергията в себе си. А по закона на свободата, това означава да се разширявате от божествената любов, като от излишъка й изпускате навън. Да има естествени течения. Отпуснете сега чучурите си, за да може от това изворче да избликва навън божествената любов. И започнете от утре сами, по закона на хармонията. А сега вие сте като онези гарчета, които чакат в полога майка си да им донесе храница. Тя дойде, те отворят човката си и цък. Но види тя, че то може само да си отваря човката и да се храни. Тя отива на друго клонче и щом то си отвори човката, тя го погледне и не му дава нищо. Затова някои от вас трябва да излязат от полога си. Аз искам да излезете оттам. Онези от вас, на които крилцата са израсли, трябва да напуснат полога си и сами да си търсят храна. А онези, на които крилцата още не са израсли, могат да стоят там. Когато щъркелчетата израснат, повдигат се малко с крилцата си и после пак слязат. След това повечко се повдигнат и слязат. Правят няколко такива опити. И като видят, че могат да хвърчат, изхвъркват. Така и вие. Малко по малко ще се вдигате, докато най-после станете свободни и можете да се учите сами. Това са все символи. Вие ще ги употребявате и ще ги използвате. Задайте ми сега най-глупавият въпрос. Защо човек е оглупял? Защото е престанал да вярва в своя ум и е започнал да вярва в чужди умове. Той е престанал да вярва в божественото у себе си, а е започнал да вярва в човешкото. За да бъдеш умен, трябва да престанеш да вярваш във външното, а да започнеш да вярваш в божественото вътре, в себе си. Тогава ще създадеш една връзка между себе си и външното и ще станеш един умен човек. Аз ще ви отговоря. Най-глупавият въпрос не може да се изкаже. Но и най-умният въпрос също не може да се изкаже. Най-глупавият въпрос не може да се зададе, но и най-умният въпрос не може да се зададе. Крайната глупост подразбира крайна мъдрост. И крайната мъдрост подразбира крайна глупост. Това са крайности в природата. Високите върхове подразбират дълбоки долини, а дълбоките долини подразбират високи върхове. Където има слаби хора, там са и най-силните хора. Където има силни хора, там са и най-слабите хора. Силният не може да съществува без слабият. И слабият не може да се прояви без силния. Ще ви приведа тези два термина. Слабият в природата, това е потенциалната енергия. А силният в природата, кинетичната енергия. Следователно, слабият винаги е по-силен. В началото силният е силен, накрая силният е слаб. Слабият в началото е слаб, а накрая е силен. Следователно, всеки, който е силен в началото, е слаб накрая. И всеки, който е слаб в началото, е силен накрая. И писанието казва: добрите хора не са от най-умните. Целият свят ни счита глупави като фасул. Но накрая ние ще бъдем по-умни от тях. Това са афоризми, в които само половината е истина. От тези разсъждения ние можем да се извлечем погрешно заключение и да кажем: значи аз трябва да бъда глупав, за да бъда умен. Ами в природата детето ражда ли се умно? Не. Ами постъпките на това дете морални ли са? На вашите деца постъпките не са морални. Майката обаче търпи това. Тя заличава всички тези неморални прояви. Чисти детето си от всичките физически недъзи и иска то винаги да бъде чисто. А един ден, когато израсте, то става морално, силно и винаги е чисто. Природата тъй се започва, тъй се проявява всичко. Затова своите слабости ще ги схванете като една необходимост, като една фаза от нашето развитие. Когато у нас се появи една слабост, ние не я искаме. Едно 15-16 годишно момче да се изпуска, това е срам за него. Но у неговите органи има нещо, което то не може да контролира с волята си. Когато волята укрепне, когато укрепнат и мускулите, тогава вече слабостта не се проявява. Така и в морално отношение нашите органи не са тъй развити. Затова волята ни не може да ги контролира. И в нашите усилия трябва да се стремим да укрепнем духовно. да развиваме нашите способности. И каквото имаме – ръце, крака, очи, вежди – да ги ценим, да ги използваме до техните крайни предели и като си свършим работата, да кажем: Господи, ние много ти благодарим и пак ти връщаме това, което ни даде. На друго място пак ще вземем, каквото ни дадат, пак ще благодарим и ще оставим тази книга. Той тяло, което имаме, е една книга. Ние ще го оставим и Господ ще ни даде тогава друго тяло. Сега всички противоречия вие ще ги изпитате и доброто ще задържите. Ще гледате широко, няма да осъждате, да критикувате. Ако някой от вас е сприхав, бърз, ще кажете: благодарим на Бога, че имаме такъв брат. Ако някой е флегматичен, пак ще благодарите. Във всичко ще виждате добрата страна и ще благодарите. И когато се срещнем с всички тези братя, ще видим, че всеки от тях има по нещо добро. Ще видим все нещо особено. В сегашния окултизъм се препоръчва мълчание. Това е толкова тягостно състояние, че не може да се издържи. Ако в едно такова събрание пуснем едно куче, то няма да издържи на това мълчание и ще залае. Ако хората говорят, то ще се чувства добре. А ако всички мълчат, то ще помисли, че ще става някаква катастрофа и ще започне да ви вие. Така че под мълчание разбирам само когато сме сами. Когато сме сами в природата, можем да мълчим, но с близките ще говорим. Ще даваме на другите да се изказват, а ние, когато му дойде редът. Бих желал да напишете в една книга онези въпроси, които ви интересуват и са от жизнено значение за вас, които са с полезен характер, които са важни, за да ви дадат сила да се развивате. Може да ги разгледаме утре подир обяд. Задавайте въпроси, които имат спешен характер, а другите оставете за следващата година. Тази вечер ние свършваме първата фаза на нашите събрания. И небето отгоре показва, че ако посеете, Господ ще ви даде. Ще има дъжд. Ако сеете, ще има жътва. Ако не сеете, пак ще има дъжд. Но тогава друго ще израсте. Хайде сега да изпеем една песен и да променим гамата. Любовта е извор. Беседата е изнесена на 22 август 1921 година, понеделник, 16 часа.